Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. PiS poważnie traktuje obietnice dane Polakom, powiedział w Gorzowie Wielkopolskim premier Mateusz Morawiecki. W konferencji przewodniczących parlamentów krajów Unii Europejskiej w Pradze uczestniczyć będzie marszałek Sejmu Elżbieta Witek. O pokój w Sudanie i modlitwy za cierpiący naród ukraiński zaapelował papież. PiS poważnie traktuje obietnice dane Polakom, powiedział w Gorzowie Wielkopolskim premier Mateusz Morawiecki. Wyjazd szefa rządu do województwa lubuskiego odbywa się w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Wczoraj zainaugurował ją prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W ramach tej akcji politycy ugrupowania podsumowują działania podejmowane w ciągu ostatnich 8 lat. Nasz program to Polska jako najlepsze miejsce do życia pod słońcem w całej Europie. Ruszyliśmy z kolejną naszą kampanią, która w tym odcinku tej kampanii najbliższych paru tygodni pokazuje te wszystkie inwestycje lokalne. Jednocześnie, szanowni państwo, to jest nasza umowa społeczna. Ostatnim punktem wizyty premiera w województwie lubuskim będzie Pszczew. W rozpoczynającej się jutro konferencji przewodniczących parlamentów krajów Unii Europejskiej w Pradze uczestniczyć będzie marszałek Sejmu. Elżbieta Witek przed odlotem do stolicy Czech powiedziała, że dziś weźmie udział w zainicjowanym przez siebie rok temu formacie spotkań kobiet przewodniczących parlamentów w Europie. Będą dzisiaj wszystkie moje koleżanki, także te, które do tej pory nie pojawiły się na naszych spotkaniach z przyczyn obiektywnych. Będzie Francja, Niderlandy, będzie Portugalia i Niemcy. Będziemy rozmawiać o roli kobiet w polityce zagranicznej. Parlamenty nie prowadzą własnej polityki zagranicznej, ale poprzez takie formaty, poprzez takie spotkania możemy wspierać nasze rządy, możemy tworzyć dobry klimat, możemy wyjaśniać wszelkie zawiłości, jeśli takie powstają. Rozmowy w Pradze, jak dodała marszałek Sejmu, będą dotyczyć bezpieczeństwa, między innymi energetycznego, ale przede wszystkim wojny na Ukrainie. O pokój w Sudanie i modlitwę za cierpiący naród ukraiński zaapelował papież. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie do Królowej Niebios. W katechezie papież zachęcił wiernych, by codziennie robili rachunek sumienia i otworzyli się przed Chrystusem. Powiedział, że w obliczu miłości Jezusa to, co wydaje się nużące i niepomyślne, ukaże się wtedy w nowym świetle. Pomoże przebaczyć w obliczu zniewagi, zrezygnować z zemsty i zdobyć się na szczerość. Po modlitwie Franciszek odniósł się do wojny domowej w Sudanie. Niestety sytuacja w Sudanie pozostaje nadal poważna. Dlatego ponawiam mój apel o przerwanie walk i rozpoczęcie dialogu. Zachęcam wszystkich do modlitw za naszych braci i siostry w Sudanie. Franciszek poprosił również o modlitwy i towarzyszenie mu w pielgrzymce na Węgry. Papież rozpocznie 3-dniową wizytę w tym kraju w najbliższy piątek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Lani Rutto i Lina Kiriliuk zwyciężyli w jubileuszowym 20. maratonie w Krakowie. Kenijczyk pokonał dystans w czasie 2 godzin, 17 minut i 5 sekund, a Łotyszka uzyskała czas 2:42. Ewa Jegelska zajęła 3. miejsce. W sumie liczyłam na 4. miejsce dzisiaj maksymalnie, tak mniej więcej. Chciałam mniej więcej złamać 2:50, po 4 minuty biec, ale po 3:50 rozpoczęłam i tak trzymałam tempo. Nogi mi szły, więc biegłam swoje i cieszę się, że zajęłam tak wysokie miejsce. W rywalizacji mężczyzn najszybszym Polakiem był Mateusz Mrówka. Dziś na trasie maratonu rywalizowali także zawodnicy na wózkach. Najszybszy znowu był 3-krotny złoty medalista paraolimpiady Rafał Wilk. 9. raz. 10. mój start, a 9. moje zwycięstwo. Także cieszę się ogromnie, że jesteśmy. Akurat tak, że z powrotu z Pucharu Świata przyjechaliśmy o 4:30 rano tutaj do Krakowa i chwila drzemki, tam jakieś 1,5 godziny w samochodzie i no i przygotowanie do startu i no i startujemy. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj w pięknym mieście Krakowie. W pięknym mieście Krakowie wystartowało dziś ponad 5000 zawodniczek i zawodników. Impreza promowała zbliżające się 3. Igrzyska Europejskie, których gospodarzem będzie stolica Małopolski. Jeszcze rzut oka na Stuttgart, gdzie w finale turnieju WTA Iga Świątek walczy z Białorusinką Aryną Sabalenką. W tym momencie w setach jest 1-0 dla Polki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela dość pogodna, z wyjątkiem zachodu, gdzie może przelotnie padać, a nawet zagrzmieć. Słabe przelotne opady deszczu możliwe też na Podkarpaciu. Na termometrach 15 stopni na zachodzie i nad morzem, 19 na wschodzie, 21 na Śląsku, Opolszczyźnie i w centrum, 22 lokalnie na południu.

A w trójce państwa i moim gościem jest Dariusz Boruch, pracownik Muzeum UMCS. Będziemy rozmawiać dzisiaj o czasie, o tym, jak czas można ująć graficznie oraz jak czas najlepiej wykorzystać do rozwoju i do zabawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw porozmawiajmy o tej wystawie kalendarzy XIX-wiecznych, która u państwa ma miejsce. Tak. Oczywiście. Biblioteka Główna UMCS, która jest właścicielem olbrzymiej kolekcji kalendarzy XIX i XX-wiecznych. Liczy się około 500 tytułów. Jest to jedna z największych kolekcji w Polsce, a być może i w Europie. Tego nie wiemy. Pracownice biblioteki, działu wydawnictw ciągłych postanowiły nie tylko udostępniać w formie wypożyczeń, ale również zaprezentować publiczności odwiedzającej Muzeum UMCS kalendarze, które mają niezwykle bogatą szatę graficzną, więc to nie jest tylko... Mówimy o kalendarzach ściennych, czy o kalendarzach biurowych? Mówimy o kalendarzach, które kiedyś w dawnych czasach wydawane były w formie książek, w formie poradników. Czyli oprócz informacji dotyczących dni tygodnia, miesięcy, były zawarte również inne informacje bardzo cenne. Kalendarze były tematyczne, więc skierowane do jakichś grup zawodowych czy do grup społecznych, narodowościowych. Były stosunkowo tanie jako książka, więc trafiały do wielu, wielu domów i służyły jako takie poradniki. Poradniki gospodarcze, a więc znajdziemy tam informacje, co można w gospodarstwie robić, wiejskim, miejskim, kto gdzie tam sobie mieszkał. Były kalendarze dla aktorów? Były kalendarze humorystyczne, czyli satyryczne, które były może skierowane do odbiorców również działań aktorskich, gdzie zawarte były teksty humorystyczne, ilustracje. Także wszystko to bardzo barwnie wyglądało i na wystawie się ciekawie prezentuje. Jakie mamy kategorie tych kalendarzy z XIX wieku? Kalendarze można podzielić w zależności od tego, jaki jest odbiorca tego kalendarza, a więc kalendarze rolnicze dla rzemieślników. Czyli to pory roku, tak? Tak. Pory roku, co kiedy wykonuje, ale również porady na przykład jak przechować lód. Teraz mamy lodówki, a kiedyś w XIX wieku lód zakopywano gdzieś tam w słomie i przechowywano. Ale były też informacje o datach i terminach jarmarków, o datach, godzinach odjazdów pociągów czy dyliżansów. Także tych informacji było bardzo dużo, tak. Czyli żeby w owych czasach funkcjonować w sposób sprawny, to należało tych kalendarzy mieć więcej. To zależy, kto czym się zajmował. Dzisiaj możemy te kalendarze sobie nałożyć internet. W bardzo szczątkowej formie kalendarze jako poradniki zachowały się w kalendarzach kartkowych. Jeszcze czasami w domach się trafia, gdzie jest jakaś porada, jest informacja o... Te takie zrywane. Zrywane kartki. Gdzie na odwrocie możemy przeczytać fajne sentencje, fragmenty poezji, dramatu. Recepty, prawda? Na życie. Kulinaria. To jest zupełnie odrębny temat w kalendarzach. Jest bardzo dużo przepisów kulinarnych, ale nie tylko kulinarnych, bo również jak zrobić dobrą mokowitę, też tam w tym kalendarzu można się dowiedzieć. Były też oficjalne informacje, gdzie znajdują się urzędy, jak załatwić pewne sprawy urzędowe. Niektóre z tych rzeczy przetrwały do naszych czasów, tych kalendarzach, takie, które się w niektórych instytucjach otrzymuje, tam takie są informacje jak odległości z miasta do miasta, z czasów sprzed internetu, ale jakoś nadal się to publikuje, bo w kalendarzu na 23 rok też takie informacje podstawowe są. W formie prezentu otrzymujemy kalendarz jako notatnik do codziennego funkcjonowania, to tam są takie informacje zawarte. Ale tamte kalendarze też miały możliwość notowania rzeczy, czy niektóre były tylko... Niektóre były bardzo w formie takiej książkowej, ale niektóre miały też możliwość zanotowania, czyli miały cały dział po prostu kalendarza. Ale oprócz tego działu były również inne. Te kalendarze satyryczne, może te teksty nie były najwyższego lotu, bo to były pisane specjalnie. Nie znalazłem tam jakichś znanych nazwisk twórców, poetów, być może, że pisywali pod pseudonimami, ale cytowane były powieści zagranicznych twórców, także można było ciekawych rzeczy się dowiedzieć. O teatrze jest fajny taki tekst o teatrze założonym w pewnej miejscowości, Pcimie jakimś tam, i jest opisany cały ten teatr, jak odbywały się przedstawienia w XIX wieku, pewnie teatru amatorskiego, gdzie jest opisany zniszczony mocno szyld, gdzie kiedyś były panie, które były muzami, a teraz z biegiem czasu te muzy straciły swój koloryt i nie wyglądają zbyt ciekawie. A proszę powiedzieć, jaki jest najdziwniejszy kalendarz, na który pan trafił? Myślę, że te satyryczne, bo ten humor, który tam jest zawarty, porady ojców dla synów. Humorystyczne porady ojców dla synów, czy poważne? Tak, no, takie na humorystycznie. Porady ojca, niestety nie mam tego tekstu przed sobą, ale mniej więcej chodziło o to, jest tak kilkanaście przykazań, które przekazuje ojciec, pewnie jakiś handlarz czy kupiec, między innymi, że jeżeli ktoś przychodzi do nas i chce pożyczyć od nas pieniądze, to my mówimy, że jesteśmy bardzo honorowi i daliśmy sobie słowo honoru, że nigdy nikomu nie pożyczymy pieniędzy. Zróbmy krótką przerwę. Po chwili wrócimy do rozmowy z panem Dariuszem Boruchem, pracownikiem Muzeum UMCS, i rozmawiamy o czasie w Trójce. Na polanie leżę pośród traw, że nieba błękit obok, szaf z kowronka śpiew, słońce za chmur i wiatr. Tak jak owce liczę stada chmur, co się układają w piękny wzór i mówią mi, to miejsce to twój skarb. Zapadam toń i jestem tam, dokładnie gdzie być mam. Odurzony wonią kwietnych łąk, wokół słońca znów zataczam krąg i czuję, że jest mi jak brat ten świat. Trójka. Program trzeci. Coco copo un kinaki, uno linea un peltiki. Mis me ollaan onneks sä oot siin. Taisin pölli on kuhatun. Ja kuka se yks mies oli? Kai mä huomenna taas kaikkee kadun. Pitkän ollut pelkä pohjaa. Luuleks et joku tätä ylhäältä ohjaa? Kun tuntuu et se vaan rikkoo eikä korjaa. Ja sä sanot rakas, jos elämä vetää, me turpiin me pidetään takas. Vaik oikeesti ei me olla voittamattomia. Ei edes hyviä vastuksia. Mut nyt kello 2:02 sä voit uskotella niin. Otaks se viivi? Anna käsi ja laulan, nää sanat silmät kiinni. Ollaanko me ihan pieni, jota nytkin kärpäsi. Kun mä vaan huidon, enkä saa mistään kiinni. Mä joudun usein pulaan, kun mun sydän huutaan ilojaan. Et kun pää ei aina kerkee mukaan. Ja sä sanot rakas, jos elämä vetää nyt turpiin. Sä sanot rakas, jos elämä vetää me turpiin, me vedetään takas. Vaik oikeesti ei me olla voittamattomiin. Ei edes hyviä vastuksia, mut nyt kello 2:02 sä voit uskotella. Rozmawiamy z Dariuszem Boruchem, pracownikiem Biblioteki Muzeum UMCS wokół wystawy XIX-wiecznych kalendarzy, ale w ogóle o czasie. Czas to jest, mówimy, zarządzanie czasem, ale tak naprawdę już wiemy, że tu nie chodzi o zarządzanie czasem, którego jest po prostu codziennie coraz mniej. Chodzi o zarządzanie sobą w czasie i te kalendarze w tym XIX wieku, rozumiem, że stanowiły taki bardzo ważny element tego, żeby móc funkcjonować. Teraz internet daje nam możliwość sprawdzenia avista tego, tak, co tak. Nam jest potrzebne i jest to najbardziej aktualne. Jak oni radzili sobie w tamtych czasach? Czy te rozkłady pociągów, czy inne rzeczy takie, które się przecież zmieniają, czy to rzeczywiście aż tak mocno byli w stanie się zadeklarować, żeby aż na cały rok to po prostu wpisać do drukowanego kalendarza? Zapewne nie. Myślę, że nie temu służyły te kalendarze, bo tak jak mówię, ta forma notatkowa była bardzo szczątkowa. Ale a propos kolei, w jednym z kalendarzy znajdziemy na przykład instrukcję zachowania się w pociągu, w przedziale, co wolno, czego nie wolno. Mm-hmm. Prawda? I informacje, gdzie wolno palić cygara albo nie wolno. Już nie mówię o innych używkach, napojach. I innych zachowaniach. I innych zachowaniach. A więc kalendarz dawał takie źródło bardziej poradnikowe niż takie chronologiczne, tak to nazwijmy. A czas, który mamy wolny, to możemy go również wykorzystać na zajmowanie się teatrem. Kiedyś mieliśmy ten teatr i nadal mamy profesjonalny, ale mamy coś takiego jak teatr towarzyski. Czym jest teatr towarzyski i jak pan trafił do tego teatru? Formuła teatru towarzyskiego to jest, moim zdaniem, oczywiście związane to jest z teatrem amatorskim. To jest zwyczaj, obyczaj, który w XIX wieku, ale myślę, że i wcześniej, pod koniec XVII pojawia się w różnych miejscach, na dworach szlacheckich i na dworach magnackich, ale również w domach mieszczańskich, gdzie ludzie z towarzystwa, aby zabić czas albo wypełnić czas jakąś rozrywką, starali się teksty dramatyczne, wiersze, poezje odczytywać publicznie. W gronie rodziny, przyjaciół, w gronie towarzystwa. Ta tradycja, myślę, w jakiejś tam formie szczotkowej przetrwała również do dnia dzisiejszego. Wiem, że na przełomie XIX i XX wieku takich ludzi, którzy zajmowali się tego typu działalnością, nazywano entrepreneur. Tak, przedsiębiorca. Przedsiębiorca inaczej. Zajmujący się organizowaniem teatru albo entrepryza, czyli grupa teatralna. Czyli menadżer. Taki menadżer, tak. Mhm. Producent. Producent. Coś takiego. Od tego się zaczyna, czyli od osoby, która potrafi spiąć swoją działalnością grupę osób, amatorów czy zawodowców, bo wynajmowani byli również profesjonalni reżyserzy. Znaleźć przestrzeń, środki, znaleźć salę. Tych sal było sporo w tamtym czasie w Lublinie. Gdzieś tam takich jakby do wynajęcia. Do wynajęcia, no były izby rzemieślnicze, handlowe, gdzie takie przedstawienia z okazji. Czy takie różnych sale były? Były, nie były zbyt duże, ale były. W tej chwili pewnie zanikły, ale były dostępne prywatnie czy poprzez przedsiębiorstwa. Ten obyczaj, tradycja spędzenia czasu przy słowie, przy literaturze, przy poezji, moim zdaniem jest warta reaktywowania. Jeżeli dodamy do tego chęć, pragnienie występowania na scenie, działania dla publiczności, no to wtedy robi się wspaniała zabawa i dobre uzupełnienie dla teatrów zawodowych. My zawodowcy oczywiście, jak to szewc, bez butów chodzimy, natomiast słyszałem o grupach ludzi, którzy szczególnie w zimie regularnie spotykają się, żeby przeczytać na przykład wszystkie dzieła Szekspira albo Czechowa, tak, dzielą się na role, tak. I taką mają właśnie zabawę towarzyską. Od tego, powiem szczerze, i moja przygoda się zaczęła, gdy w grupie znajomych rzuciłem hasło, żeby może któregoś Sylwestra, oprócz jakiejś tam zabawy hucznej, pobawić się w festiwal teatralny. Tak, i zrobiliśmy krótkie adaptacje dzieł właśnie Szekspira, głównie komedii. Ktoś tam gdzieś tam to zaadaptował. Podzieliliśmy się na role. Tych przedstawień było kilka. I Romeo i Julia, i Wesołe Kumoszki z Windsoru. I jednego wieczoru sylwestrowego. Tak, tak. Bo to były takie kilkuminutowe pigułeczki. Nie? Hamlet, bardzo w krótkiej takiej formule. Mnie teatr bardzo interesuje od dawna. Po maturze, gdzieś tam pod koniec lat 70. zdawałem do szkoły aktorskiej. Nie dostałem się. To marzenie gdzieś tam zostało. Lata studenckie to są trudne, bo to lata 80. dla większości ludzi to taka czarna dziura. Tak. Przynajmniej dla mnie to jest okropny czas. Pokolenie takie trochę wyjęte. Tak. To jest straszne. Ja wiem, bo zaczynałem studia pod koniec lat 70., 79. rok, kiedy w stanie wojennym większość osób tworzących teatry studenckie została aresztowana. Teatr Prowizorium przecież wylądował prawie w całości w więzieniu. Władza uznawała pewnie, że teatr jest niebezpiecznym bytem dla tamtejszego systemu. Czas Solidarności to czas troszkę większego oddechu, nie? Te kilka miesięcy, kilkanaście, może rok, może półtora, no dały oddech. Reakcja władz była natychmiastowa i taki młody człowiek jak ja po prostu uznał, że nie warto, że po prostu lepiej być w domu, przeczekać to wszystko. Dla mnie to jest przykra sprawa, bo ten najciekawszy okres w życiu, kiedy człowiek jest już dorosły, młody. Kiedy mógłby wystartować. Dokładnie. Z kopyta. Tak, coś zabić. Tak, jest taki rocznik Szkoły Teatralnej Warszawskiej, który kończył szkołę, czyli miał swoje dyplomy właśnie wtedy, kiedy był ten bojkot. O tym pokoleniu, o tym roczniku właśnie mówiło się, że to jest takie stracone pokolenie, że bardzo długo zajęło tym osobom, nie będę mówił tak. nazwisk, ale żeby, że tak powiem, te zasłużone role czy miejsce osiągnąć. Taki czas zapłaciliśmy pewną cenę. Też powiedzmy, późniejszy czas nie był zbyt dobry, bo jak już staliśmy się wolnym krajem, to... To teatr zaczął mieć kłopoty. Znaczy, miał podgórkę, bo przyszedł kapitalizm. W czasie tak zwanego PRL-u jakby rola teatru była jasna i też forma była jasna. Ten teatr aluzyjny, pamiętam jako dziecko, przyjeżdżałem z Holandii i właśnie oglądałem te spektakle, w których padały jakieś takie... Ja wtedy niewiele rozumiałem jakby z tych aluzji, ale niesamowite było uczestniczenie w spektaklach, w których ktoś tam powiedział i tam róża rozkwitnie i wszyscy oklaski. Więc takie jakieś niezrozumiałe dla mnie hasła padały, które były takimi słowami kluczami. Wszyscy wiedzieli, o co chodzi i wiadomo było, że ten teatr jest bardzo potrzebny ludziom, żeby się policzyć. Zanim wyszli na ulicę, to teatr był tym miejscem, gdzie można było poprzez właśnie te oklaski, te śmiechy w odpowiednich momentach zrozumieć, że nie jestem sam. Tak to wtedy doświadczyłem. Czyli teatr był i jest nadal ważnym miejscem, ale fakt, że w 90-tych latach, kiedy ja kończyłem szkołę, też w pewnym sensie o tyle stracone pokolenie, że my kompletnie nie potrafiliśmy się odnaleźć, bo kiedy zaczynaliśmy szkołę, to był jeszcze 89, czyli ostatni rok poprzedniego systemu. Potem przez 4 lata byliśmy jakby w bunkrze zakopani, odcięci od świata. Jak wyszliśmy na świat w 94, to już była tak inna rzeczywistość, do której kompletnie nie byliśmy przygotowani. No, właśnie teatr rynkowy się zaczął, reklamy, seriale i tak dalej. Na szczęście dla mnie moja pasja teatralna wiąże się z kochaniem teatru, czyli teatr amatorski, teatr miłośniczy. Więc takie rzeczy są mi niepotrzebne, żeby realizować to, co pragnę, to, co marzę. Ale amatorski, czyli od słowa amare, czyli od kochać. Tak. I często to, teraz, jak bywamy z teatrem, który gdzieś tam kiedyś założyłem, na festiwalach, to zaczyna się zastępować słowo teatr amatorski na teatr miłośniczy, czyli ludzi miłujących teatr. I myślę, że to jest bardzo adekwatne. Na pewno odchodzi się od słowa teatr nieprofesjonalny, chociaż to też jest prawda, ale to już tak brzmi gorzej. Tak, bo to są ludzie z wielką pasją, którzy oddają się temu, bo po prostu lubią. Przecież mamy też teatry amatorskie, które są jednocześnie teatrami repertuarowymi, czyli pracujący i występujący regularnie, czyli mają pewien aspekt, jeden z aspektów bycia teatrem profesjonalnym w tym sensie. Jak najbardziej. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Pozostańcie Państwo z nami w Trójce. czas iść. Słuchają Państwo Trójki, a my kontynuujemy rozmowę z naszym gościem. Proszę powiedzieć, co można wynieść z takiego zajmowania się towarzyskiego czy miłośniczego teatru? Co konkretnie teatr daje? Po pierwsze, na pewno trafiają tam ludzie, którzy mają takie marzenie i pragnienie. Chcą być, byli, chcieli być aktorami. Z różnych względów nie mogli, nie potrafili, czy nie mieli szansy. Jeżeli ja rozmawiam z młodymi ludźmi, nie tylko z młodymi, z każdym człowiekiem, bo każdemu proponuję, żeby spróbował swoich sił w teatrze, to zawsze mówię, że to bardzo po pierwsze rozwija. Daje zabawę, daje frajdę, daje wielką przyjemność. Ale jakie dowody pan podaje? Jako dowody? Przede wszystkim swoje, że jestem zadowolony z tego, co robię. A poza tym... Że dobrze się pana słucha. Że dobrze się słucha. To już jest inna sprawa. To tak właśnie jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to tymi zafascynowanymi mediami, internetem, to zawsze podkreślam, że prędzej czy później, nawet po wysłaniu CV do kogokolwiek z prośbą o pracę, i tak dochodzi do rozmowy bezpośredniej. I najczęściej ona decyduje o tym, czy pracodawca zatrudni tą osobę, czy nie. To jest taka... I to jest ten moment, kiedy ten czas spędzony w towarzyskim teatrze się przydaje. Tak, spłaca się z nawiązką, ale oczywiście jest dużo więcej przyjemności i frajdy. Ja powtarzam, sam spektakl, oczywiście kontakt z publicznością, to jest wszystko wspaniałe, trudne, bo amator nie ma warsztatu, więc musi pokonywać mnóstwo barier w sobie i tak dalej, ale ten entuzjazm powoduje, że publiczność reaguje wspaniale. Natomiast największą wartością, moim zdaniem, są próby. To, że ludzie się spotykają ze sobą dosyć regularnie, że się zaprzyjaźniają, że poznają, zgłębiają literaturę, która jest ważna. W moim przypadku rzadko korzystamy z własnych tekstów napisanych specjalnie dla nas z różnych względów. A więc to jest odrębna rzecz. Fredro, Shakespeare, Molière, to jest taka piękna klasyka, ale i Szaniawski, Różewicz, wszyscy pisali znakomicie i warto. Zupełnie inaczej się odbiera, oczywiście, jeśli pójdziemy do teatru i oglądamy wspaniałe adaptacje, dobrych aktorów, przeżywamy, ale jeżeli ten sam tekst próbujemy sami przetrawić, musimy go albo nauczyć się na pamięć, albo przynajmniej dobrze przeczytać, to zupełnie inaczej odbieramy. Poza tym czytamy go w całości, nie tak jak sobie autor wymyślił, więc wszystkie niuanse docierają do nas. Współczesne adaptacje czasami kroją ten tekst, współcześniają. Ale czy tylko czytacie, czy też wystawiacie, uczycie się zdecydowanie, na pamięć? Czyli tak, wszystkie aspekty. To na czym skupiacie się, żeby wystawić Fredrę? Trzeba jednak, może nie warsztat, ale trzeba zgłębić pewne warstwy tego, co tak, się składa na sztukę intonacji, na sztukę aktorską. Teatr, który parę lat temu, 16 lat temu założyłem, Amatorski Teatr Towarzyski, na początkach swojej działalności korzystaliśmy z usług profesjonalistów. Organizowaliśmy warsztaty, czyli pewna grupa osób zdecydowanie sporo wyniosła, nauczyła się po prostu. Tyle, co można się nauczyć na warsztatach prowadzonych dla amatorów, więc te elementy są. Wszyscy nowi już dalej nie prowadzimy, więc uczymy się nawzajem od siebie. Myślę, że intuicja, talent, zapał, oczywiście... Czyli na początku jest jakaś selekcja, jakiś casting, żeby... Powiem tak, że... Poziom był chociażby wyrównany. No niestety to jest minus, przynajmniej w tym, co ja robię, staram się nikogo nie ograniczać. Przez te 16 lat funkcjonowania teatru amatorskiego, Towarzyskiego Teatru Amatorskiego, przewinęło się ponad 150 osób, które przynajmniej raz zagrały na scenie, przynajmniej raz nauczyły się tekstu i wystąpiły przed publicznością, mniej lub bardziej liczną. Niektórzy zostają i ci się doskonalą. Inni odchodzą, bo zobaczą, że to nie dla nich, albo po prostu my stwierdzimy, że jakoś tam wyraźnie odbiegają. Nasz teatr bierze udział w festiwalach i wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że poprzez nierówny poziom aktorów nie zdobywamy głównych nagród, ale zdobywamy nagrody indywidualne, czyli dla poszczególnych aktorów to jest bardzo cenne, więc ktoś, kto ma troszkę więcej umiejętności, talentu, no po prostu jest dostrzegany, doceniany. Także jest to wielki minus, brak warsztatu, ale nadrabiamy entuzjazmem, tak jak powiedziałem, i szczerością wypowiedzi. To okazuje się być dosyć ważnym elementem, bo to, co czasem aktorzy zawodowo zanurzeni w swojej profesji, o czym zapominają, to jest to tak zwane dlaczego. Dlaczego poszli do szkoły teatralnej, dlaczego tym zawodem się zajęli i Okazuje się, że mimo talentu, mimo ewidentnej techniki czy doświadczenia, jeżeli tracimy ten powód, tą intencję, to od razu, my to nazywamy siła rażenia, takiego aktora spada wyraźnie i zauważalnie. Ja jako obserwator i częsty widz różnych spektakli teatralnych... Pan jest w stanie to wyłapać, tą różnicę. No jestem, bo już mam jakieś tam oko, tak jak mówię, realizuję, ale zawsze mnie fascynuje. Nawet jeśli aktor troszkę gorzej gra albo jest w jakiś sposób nieszczery, to i tak dla mnie każda forma działania jest ważna i nie wszystkie spektakle się podobają. Znaczy zapraszam znajomych, chodzimy czy do Osterwy, czy do innych teatrów. Czasami są te adaptacje trudne, komuś się nie podobają, a ja zawsze potrafię dostrzec, że jest okej, że jest fajnie. Dla mnie to jest wielkie święto, jeżeli to oglądam. Takie święto jest również dla niektórych, jak przychodzą na występy amatorskiego teatru towarzyskiego. Kto jest waszą publicznością? Mamy jakąś tam grupę wiernych fanów. To jest najczęściej rodzina i nasi przyjaciele i osoby z towarzystwa. Ale ostatnio, pod koniec marca, wystawialiśmy Damy i Huzary. Mamy Rok Fredry. Z rozmachem. Tak. My to gramy już od kilku lat, także to nie jest nasz pierwszy występ. I na przedstawienie przyszło 250 osób. No proszę. Fakt, że wstęp był wolny dzięki, że tak powiem, faktowi, że wspiera nas miasto Lublin. Bierzemy udział w różnych konkursach i dostajemy czasami środki finansowe na to, żeby zrealizować przedstawienie. Ale ten wolny wstęp czasem działa odwrotnie, więc to na pewno nie jest główny powód, dla którego państwo zgromadzili się aż taką frekwencję. Tak, jak to Boże temat. Myśmy już w Domu Kultury tam grali, te Damy i Huzary, ale to rzeczywiście była niespotykana rzecz i dla aktorów wielka frajda. Zdarza się nam grywać również dla bardzo skromnej publiczności. Dla 3-4 osób bywamy gdzieś w domach seniorów. Dariusz Boruch był państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. A państwa proszę o to, byście pozostali z nami, bo przed nami jeszcze felieton. Nigdy bym nie pomyślał, że znów będę tu stać. Tak wiele czarnych myśli, tylko 16 lat. Nie prosiłem o pomoc, bo wolałem jej brak. Teraz wiem, że to był mój błąd. A takich błędów wiele popełniłem w życiu. Lęk i stres schowane w moim przeszyciu. Wolałem znowu się zamknąć, żeby nie słyszeć nikogo. Tylko przytłumione myśli chciały zawołać o pomoc. Więc ty jesteś w tym sam. Długo mi zajęło, zanim na chłodno mogłem to pojąć. Wiem, jak ciężko jest tam, gdzie nikogo nie znajdziesz poza sobą. Ciągle tacy sami, a ja w końcu zmienić chcę mój sam. Szafię się z myślami, ale tą bitwę wygram tylko ja. Chociaż moje siły na nic i tak czekam, co pokaże czas. Co pokaże czas. Za dzieciaka wracałem do domu cały zapłakany. Bieg do pokoju, żeby nikt nie zauważył. Niby zwykła błaha sprawa, po co się przejmować. Ale gdy to trwa przez lata, można powoli zwariować. Zwariowałem ja. Nic w tym dziwnego, gdy zostajesz sam. Wtedy pożera cię ego. Jak ma czuć się chłopak, który w końcu się pokochał po tym wszystkim, co się stało. Łatwo jest się poddać, więc ty jesteś w tym sam. Długo mi zajęło, zanim na chłodno mogłem to pojąć. Wiem, jak ciężko jest tam, gdzie nikogo nie znajdziesz poza sobą. Ciągle tacy sami, a ja w końcu zmienić chcę mój sam. Szafię się z myślami, ale tą bitwę wygram tylko ja. Chociaż moje siły na nic i tak czekam, co pokaże czas. Co pokaże czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 3 Uhr nachts auf dem Autodach und die Zukunft war so weit weg wie die Sterne. Ein weißer Fleck in der Ferne. Auf dem Dach der Welt haben wir uns vorgestellt, wir könnten alles sein und für immer und ewig war uns Program trzeci Polskiego Radia. Czasu nie da się oszukać. Czas i prawa, jakimi się rządzi, trzeba po prostu zaakceptować. Im wcześniej to zrozumiemy, tym lepiej ten czas, jaki jest nam dany, wykorzystamy. Trzeba tylko zdać sobie sprawę, że taka dość nieoczywista zasada istnieje. Ciekawe, czy jest tego świadomy i jak swój czas planuje Paweł Turski. I jeszcze 3 grosze. Jestem tego coraz bardziej świadomy. W końcu, tak jak każdy, codziennie jestem coraz starszy. Młodszy już nie będę. Kremy czy zabiegi wskazówki przesuwającej się nieustannie co sekundę nie zatrzymają. Zatrzymać się za to powinniśmy my sami, aby zastanowić się nad tym, jak czas, który jeszcze przed nami jest, chcemy tak naprawdę wykorzystać. Czy ta ciągła pogoń, ten wyścig, w którym bierzemy udział, jest czymś, o czym tak naprawdę marzymy? Pewnie są wśród Państwa i tacy, dla których zwycięstwo w tej rywalizacji, chociażby korporacyjnej, tożsame jest z samorealizacją. I nie, nie ma nic w tym złego. Każdy ma prawo spędzić czas, jaki jest mu dany, tak jak chce. Ważne jest tylko, aby to wykorzystanie czasu było świadome. Tak, aby gdzieś koło 23, jeśli przyjmiemy, że nasze życie trwa 24 godziny, nie zacząć żałować i gwałtownie chcieć spełniać swoich prawdziwych, skrytych dotąd marzeń. Po pierwsze, może to być co najmniej niebezpieczne. A po drugie, na pewno będzie to stresujące, bo czas nie jest czymś dla nas niewyczerpalnym. Warto więc, choć tak naprawdę nie wiemy, ile czasu jest nam samym dane, to co chcemy zrobić, dobrze zaplanować. Nie oznacza to jednak, że na spontaniczność nie ma miejsca. Bardziej chodzi mi o to, aby koniec końców nie mieć wyrzutów sumienia, że dzień, tydzień, miesiąc czy rok się zmarnowało, że można byłoby ten czas spędzić inaczej – umiejętnie uciekając od sytuacji prowadzących do wyrzutów sumienia, dla każdego z nas będą one zupełnie inne, wykorzystamy czas dobrze. Dobrze, ale nie najlepiej. Spokojnie. Najlepiej po prostu się nie da. Czas rządzi się bowiem swoimi prawami. Wraz z towarzyszącymi mu okolicznościami sprawia nam psikusy. Nad wszystkim nie możemy mieć kontroli. Musimy to zaakceptować. Im wcześniej to zrobimy, tym spokojniej, lepiej i piękniej wykorzystamy czas, który jeszcze przed nami jest. Masz podkrążone oczy i mówisz setny raz, że potrzebujesz kawy, nie potrzebujesz spać. I mieszkasz sam z tą kawą, z tą pracą w noc i dzień, z widokiem na Warszawę i przerywanym snem. I widzę, że ci dobrze, że w sumie tak wygodniej, że lubisz być bez mnie. Potęga. Czas to zarówno przyjaciel, jak i wróg. Tylko od nas zależy, jak będziemy go traktować. Nie da się ukryć, przyjacielskie relacje są najlepsze. Wtedy z upływu czasu naszego życia można się cieszyć. W innym przypadku czas może generować stres, a ten wcale nie jest nam przecież potrzebny. I tak już każdy z nas ma na swoich barkach za dużo. Audycję wydał Paweł Turski. Ja idę chwytać dzień. Państwu też radzę to zrobić. Do usłyszenia za tydzień. Redbat Klinstra, Komarnicki. Przetańczyć z tobą chcę całą noc i nie opuszczę cię już na krok. Czekałem jak we śnie, abyś ty objął mnie. Więc teraz już wszystko wiem. Całą noc.